Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Нешто појаснува, образложува 1 Нешто појаснува, образложува 1 لماذا لا تأتي؟ Зошто не доаѓате? Зошто не доаѓате? الطقس سيء جدا. Времето е лошо. Времето е лошо. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Не доаѓам бидејќи времето е лошо. Не доаѓам бидејќи времето е лошо. Лимаза ла јати? Зошто тој не доаѓа? Зошто тој не доаѓа? Хуа гаир мадъу. Тој не е поканет. Тој не е поканет. Хуа ла јати, лианнаху гаир мадъу. Тој не доаѓа, бидејќи не е поканет. Тој не доаѓа, бидејќи не е поканет. Лимаза анта ла таати? Зошто ти не доаѓаш? Зошто ти не доаѓаш? Лейса маи вакт. Јас немам време. Јас немам време. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Јас не доаѓам бидејќи немам време. Јас не доаѓам бидејќи немам време. لماذا لا تبقى؟ Зошто не останеш? Зошто не останеш? ما زال علي أن أشتغل. Морам уште да работам. Морам уште да работам. Ла абка, лианни ла зала алеја ан аштагил. Јас не останувам, бидејќи морам уште да работам. Јас не останувам, бидејќи морам уште да работам. Лимаза сурт турид ан тазхаб? Зошто веќе си одите? Зошто веќе си одите? Ана таабан. Јас сум уморен. Јас сум уморна. Ана азхаб лианни таабан. Си одам бидејќи сум уморен. Си одам бидејќи сум уморна. Лимаза сурт تريد أن تسافر. Зошто веќе заминувате? Зошто веќе заминувате? الوقت صار متأخرا. Доцна е веќе. Доцна е веќе. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Јас заминувам бидејќи е веќе доцна. Јас заминувам, бидејќи е веќе доцна. Ар-раджау ад-дихаб ила www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.